для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Поезд адыходзіў уначы, і сына ў вагон унесла соннага. Парадавалася, што касірка ўважыла яе просьбу, што яна з дзіцем, і дала ніжняе месца. Але праз нейкі час засмуцілася і перажывала за старога пасажыра, яго месца заняла. Дзядок быў прыкметны, на мічурына падобны, маленькі, беленькі, з такой жа белай, акуратна падстрыжанай бародкай, у палатняным касцюме толькі сарочка блакітная, гальштук чырвона-сіні ды чаравікі харошыя. Другое ніжняе месца займала мажная жанчына сярэдніх гадоў з вялікімі баулами, якія заміналі ў праходзе. На верхняй паліцы ляжаў хлапчына з каўказскім абліччам у адной майцы. Угледзеў, што жанчына палажыла соннае дзіця, чамусьці лёгенька свіснуў. «Ці не чачэнец хоць?» – падумала Надя. У іх сяле чачэнцаў асуджалі, асабліва пасля Будзёнаўска, калі яны бальніцу захапілі, парадзіху заложніцы ўзялі. Між іншым, яна паспрабавала аднойчы абараняць чачэнцаў, за свабоду ваююць, дык даяркі ўсе ў адзін голас наваліліся на яе. Стары не ў мяшочніцы, там і сесці не было дзе, а ў яе ветліва папрасіў: «Можна я пасяджу на вашай полцы?» Надя ажно збянтэжылася: «Ой, што вы, канешне! Хіба яна мая, усіхняя?» «Як вы сказалі, усіхняя? Цікава, цікава!» Дзядок гаварыў па-беларуску, пэўна ж настаўнік, як Іван Пятровіч. «А як вы залезеце наверх?» «А вунь, той малады чалавек! Як Бог узнясе мяне грэшнага бліжэй да неба!» Каўказец весела рагатнуў: «Канышна, дзед! Я уступіла б вам месца, але ж, дзіця, звалюся чаго добрага. Тут у ножках Юрачкі майго прыткнуся, пераспліў неяк. Калі маеш многа дзяцей, яны хварэюць, начамі не спіш». «У вас много дзяцей?» «Чацвёра». «О!» – гукнула мажная пасажырка, а каўказец зноў засмяяўся: «Каўказская женшчына!» «Прабачце за дапытлівасць. І куды вы едзеце з такой маленькай торбачкай?» «У Мінск». «Па праўду?» «Па праўду?» У старога ўзляцелі высока белыя бровы. «То ж мы з вамі калегі! Я таксама праўду шукаю, даўно шукаю, не сабе, людзям!» «Правду шукаеце?» – і не знаходзіце. Чаму? Часам знаходжу, але ненадоўга. То крадуць яе, то спраўды робяць няпраўду, ману, фарс, як у нашы дні. Праўду могуць украсці? О, дачка моя, о, вы маладая, не ведаеце. Яшчэ як крадуць. Ну, украду я вашу праўду. І што я з ёй рабіць буду? Спытала мажная жанчына, посміхаючыся са слоў старога. Як што? Як што з праўды зробіш, што хочаш? А прадаць яе можна? Рагатнуў каўказец. Яшчэ як прадаюць. Скрозь. Ой, як часта. Але ў таго, хто яе купляе, яна тут жа ператвараецца ў хлусню. А што? Не зразумеў беларускага слова чачэн. В обман, в лож, растлумачыў стары. Это так, это так. Праўдай нельга гандляваць. Як і сумленнем, верай. Праўда, дар Божы. Яе нёс Ісус Христос. А я думала, праўда у кожнага свая. У багатага адна, а у беднага другая, сказала Надзея. Ах, дачка, дачка, тху-ху. Умееш ты думаць, ад таго і пакутуюць людзі, што падзялілі яе праўду, парвалі на шматкі, расцягнулі па сваіх логавах. А трэба сабраць яе, аб'яднаць. Вы збіраеце? Не. Куды мне? Але я шукаю тую яе частку, галоўную, цэнтр, магніт, які прыцягнуў бы да сябе усе іншыя часткі аднае праўды, ачысціў бы іх ад бруду, ад смецця. Аднака філософ дэт, бадай з павагай выгукнуў каўказец. Філосаф, згадзіўся стары, і хачу, каб усе людзі сталі філосафамі. Дзядуля, дый заблудзяцца яны, як у цёмным лесе, запярэчыла Надзя. І зноў пачнуць хапаць адзін аднаго за грудкі. З філасофіі пачыналіся ўсе бойні. Адзін адно, другі другое. Ах, ты не хочаш прызнаваць маёй навукі, дык палучай жа. І пайшло-паехала. А між тым не паехала б, каб усе разважалі, як вы і я. А хто нас паслухае? Можа, вас хтось слухае, а мяне? Ой, 4 месяцы зарплату не выдаюць у саўгасе, і няма каму сказаць. Дырэктар даміну будуе на 3 паверхі, а мне няма чым дзяцей карміць. Во, і я. Можна лічыць, з тым жа еду. А каб не я адзін, не вы адна, а ўсе мы, то і вырасла б вялікая праўда, пісалі б яе з вялікай літары. Усё словы, словы, словы, смачна пазяхаючы, сказала мяшочніца. Словы? А слова Бог. Ай, ды ну вас, скажаце, Бог. У Евангелі ад Іоанна сказана: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и Бог, и слово». С великой литеры, а вы кажете, словы, словы, слово, Бог, во. «Правда, так написано у Библии?» – усумнился кавказец. «Кольки ты классов скончил, хлопча?» «Я? Институт машиностроительный». «А-а-а, грамотный ж человек». «Грамотный. Еду к вам лес покупать». «А лес тебе на что?» «О, дедушка, лес – самый ценный товар!» «Ой, от гэтага и бяда, что ўсё стало товаром, и слово стало товаром. Поглядите, як зарабляюць на слове Божым, что на выданні Библии зарабляюць мільярды, про гэта ўжо і не кажу. Секты розныя Божым словом спекулююць». Прыйшла правадніца. «Пастелі браць будзеце?» «Я буду. Што за сон без падушкі?» – сказаў кавказец. Жанчына і стары таксама ўзялі. «Я не буду», – сказала Надзя. «Дзіця разбуджу». Але не Юрачку пашкадавала грошай. Казалі ёй, што за пастель ажно 20 000 дзяруць, а ў... Яе колькі тых тысяч. На білет назад схавала ў кішэню спадніцы, спецыяльна прышыла. А за тыя тысячы, што блізка, трэба Юрку карміць. Добра, калі за адзін дзень трапіць да прэзідэнта. А можа і два, а то і тры патраціць. Халадаць будзе дзіця. Але тут праявіла клопат пра дзеда, спытала ў правадніцы. «А у вас лестничка, якая ёсць, каб старому узлезці? Я уступила б свое место, але дзіця». Вясёлая таўстуха-правадніца пажартавала: «Ой, дзед у нас спартсмен, ён рэкорды ставіць, а не мы яго ўтрох ускінем на паліцу». «Вось гэтага я не дазволю, вунь, брат наш паўднёвы падасць мне руку, і я буду там». Але правадніца прынесла драбінку. Можа, доўга гаварылі б, але мяшочніца даволі ўладна загадала: «Будзем спаць!» І выключыла святло. Надзея прытулілася ў куточку ў нагах у Юрачкі, падкорчыўшы ногі, каб не штурхнуць малога. Хоць была смертельна стомленая, заснуць доўга не магла. Думала пра размову з прэзідэнтам. З чаго пачаць? Са сваёй бяды? Нізка для такой вышыні. З народнай бяды. Але ж не ўсе жывуць так, як яна. Сказаць, што валяр'янавы... З бухгалтарамі крадзе? Не-не-не, ніколі не нагаварвала на іншых людзей. А калі прэзідэнт патрабуе доказы? П'яная балбатня калачаці, абурэнне ганкі? А што зарплату не выдаюць, дык чула яна па радыё ў цялятніку, сам прэзідэнт гаварыў пра гэта. То выходзіць, што ёй і няма чаго сказаць. А як гэта няма, Дзеці галадаюць і няма. Во, пра гэта і скажу, каротка і ўцямна. Дзеці галадаюць. Ён, пэўна ж, не знае, што гэта за пакута, калі няма чым накарміць дзяцей. І я скажу яму, якая ж можа быць дзяржава без дзяцей. Дзеці не толькі матчына, ды бацькава будучыня. Склаўся сцэнарый размовы. І прайшло эмацыянальнае ўзбуджэнне. Жанчына заснула. Яе разбудзіў Юрка, шаптаў ёй на вуха: «Мамка, я пісяць хачу». Спачатку здалося, што гэта ў сне, але пачула стук колаў, скрыпенне вагонаў, успомніла, дзе яны. Ды так самлела шыя, што ледзьве адарвала галаву ад сценкі вагона. Ціхенька, каб не разбудзіць суседзяў, адчыніла дзверы. Добра, што суседка паказала язык, на які зашчоўкнула дзверы, каб не ўлезлі зладзеі. Суседка з вечара пасля філасофіі расказвала пра вагонных зладзеяў, ад чаго каўказец хмурнеў, а стары пасміхаўся. Юрачку паказала пальчыкам, каб маўчаў. І ён таксама прылажыў палец да вуснаў, даючы загад ёй: «Чш-ш-ш». Але як толькі яны апынуліся ў тамбуры, ціха зачыніўшы дзверы ў купе, хлопчык галасіста і радасна крыкнуў: «Мамка, глядзі, як ляцяць бялозы!» Юрка упершыню ехаў у поездзе. І яму ўсё было цікава. І тое, што за акном, дрэвы, слупы, хаты, сабака, які гаўкаў на поезд, сабака яго рассмяшыў. І тое, што ў вагоне дзверы, ручкі, туалет, унітаз, у які ён пусціў вясёлы струмень. А калі ўсе напісяюць, поўна ж будзе. Надзея засмяялася і націснула на педаль. Жаўтаватая вадкасць правалілася, больш гучна застукалі колы, бліснулі ў шчыліне ўнітаза чорныя шпалы. «Ух ты!» – захапіўся хлопчык, усё бачыў у тэлевізары, такую працэдуру не бачыў. Так яны і стаялі ў тамбуры каля акна, сціраглі сон суседзяў па купе. Але яны, маці і Юрка, і дома прачыналіся бадай што на світанку, паспаць любілі Юлька і Маша. Надзя трымала сына на руках, і ён па-дзіцячаму забаўна каментіраваў усё, што бачыў за акном вагона. Стаялі аж до пакуль не выйшла з іх купе жанчына, што везла такія ж тоўстыя торбы, як сама, з сумкай, з ручніком на плячы. «А, во вы дзе! Ідзіце ў купе, пасцеражыце мае рэчы!» Баіцца, што каўказец залезе ў яе торбы, недобразычліва падумала Надзя. Жанчына, умыўшыся, прычасаўшыся, вярнулася ў купе і адразу пачала снедаць. Дастала з торбы вяндліну, яйкі, хлеб. Нажа, відаць, не мела і ні ў кога не папрасіла. Ламала хлеб і рвала мяса рукамі. І смачна ўплятала за дзве шчакі хлеб, мяса, яйкі, запіваючы ўзварам з цэлафанавай бутэлькі. Надзя застыла, баючыся прыглынуць сліну, якую пагнала, але спалохалася не за сябе, за Юрачку. Хлопчык сядзеў каля століка, на якім суседка разлажыла свой багаты сняданак, і, о Божа, якімі прагнымі вачаняткамі глядзеў ён і на прадукты, і на тётку, якая працавала з ківіцамі, што з жорнамі, бліскаючы залатым зубам. Толькі б не папрасіў, толькі б не папрасіў, маліла Надзея. Чамусьці ёй здавалася вялікай ганьбай, калі Юрка папросіць ежы, ці яшчэ горш возьме сам. І ў той жа час з непрыязню, бадай з нянавісцю думала, няўжо сама торба гэтая не прапануе. А самой сорамна было даставаць хлеб, агурок. Больш нічога не мела, толькі для Юрачкі, ведаючы, як рана ён прачынаецца. Не прапанавала. Але і Юрка не папрасіў, прыглынуў сліну і перавёў позірк на маці, вінавата пасміхнуўся. А яна ледзь утрымалася, каб не схапіць гэты родны і галодны камячок у абдымкі. Юрачка, Юрачка, крывіначка мая, разумнічак, няхай яна падавіцца сваім мясам. Надзея не бачыла, што не толькі яна назірала за бабай і галодным хлопчыкам. З верхняй паліцы гэта бачыў стары. Надзя пачула яго хрыплы са сну голас. «Драбінкі мае ёсць?» І пачаў шукаць нагамі драбінкі. Злез. Стоячы ў шкарпэтках, пакамечаных палатняных штанах у майцы, сказаў Юрку: «Вунь ты які! Сонны ты здаўся мне маленькім, а ты... О, ты герой, казак!» І дастаў з верхняй паліцы свой цыратавы партфель, ці не даваенны яшчэ, добра напакаваны, перавязаны тасёмкай, развязаў, расшпіліў. «А ну, паглядзім, што нам бабуля тут палажыла. Ой, бабуля, ў мяне цуд! Лае мяне за маё праўдашукальніцтва, але без прыпасаў не адпускае. А во, глядзі, якая булачка!» І дастаў круглую, добрай велічыні булачку з жоўтай бліскучай скарынкай, з цёмнымі крапінкамі разынак, працягнуў Юрку. «На, пакаштуй! Ацані, чаго варта мая старая кандытарка!» Юрачка схапіў булачку і адразу піўся ў яе белымі зубкамі, толькі скарынка хруснула. «Ну, як? Ядомая?» Адказаць Юрка не мог. У роце поўна булкі. Кіўнуў галоўкай, смешна прымычэў. А Надзеі хацелася заплакаць ад удзячнасці старому. Не ведала, як дзякаваць яму. Словамі падзякавала толькі ў Мінску, калі баба і каўказец першымі выйшлі з купе. Нават пацалавала ў шчаку. Але імя старога запытаць не даўмелася, пасля перажывала, дакарала сябе. Вот цялятніца, не навучыў цябе Іван Пятровіч этыкету, а так стараўся навучыць усіх, а мы, ай, палешукі мы, а не чалавекі. Распытала, дзе памяшчаецца прэзідэнт, лічыла, няма патрэбы. Запомніла з некай даўняй перадачы, што ў доме ўрада. Ды і логіка падказвала, а дзе ж яшчэ быць прэзідэнту, як не ў доме ўрада. А дом яна помніла з нарады перадавікоў, хоць сама нарада праходзіла ў палацы прафсаюзаў. Ды хіба маглі яны, вясковыя дзяўчаты, не паглядзець галоўны будынак рэспублікі? Іх вазілі ў аўтобусах, але і пахадзілі яны вечарамі да знямогі на праспекце Леніна, тратуары пазбівалі, хоць ёй было нялёгка, шосты месяц насіла Машу. Юрачка яшчэ на вакзальнай плошчы спыніўся перад ларкамі. У хлопчыка расширыліся вочкі. «Мамка, глядзі, колькі цукерак і шоколадак, а у банках што?» Вітрыны сляпілі яркімі этыкеткамі шматлікіх прадуктаў, напіткаў. У надзеі, аднак, з'явілася не захапленне, смутак, а яна не можа купіць сыночку свайму самую маленькую плітачку саладосці гэтай. «Мамка, і гэта ўсё ядуць?» «Ядуць, ядуць. І дзеці ядуць? Можа, найперш дзеці?» А пузікі ў іх не лопнуць. Хто лопае без меры, таго лопнуць. Хлопчыка ўсё захапляла. Выходзіць тэлевізар адно, а натура другое. «Мамка, мамка, глядзі, чаго гэты аўтобус прывязаны?» «Гэта тралейбус, сынок. Ён бяжыць ад электрычнасці. Па тым вунь дроці дзячы электраток, па дузе гэтай паступае ў матор. Бензіну не трэба. О, каб нам такі плавесці, во, каталіся б. Ой, сынуля, скажы дзякуй, што лямпачка гарыць, калі і яна патухне». Не скончыла. Што будзе, калі патухне лямпачка? Навошта палохаць малога? Расчаравалася, што прэзідэнт не ў доме ўрада. Добры міліцыянер цярпліва растлумачыў, як прайсці ў рэзідэнцыю прэзідэнта. Чамусьці запомнілася са школьнай літаратуры, што рэзідэнцыі толькі ў каралёў, у буржуяў. Не чула, каб сказалі пра нашага кіраўніка, ён у сваёй рэзідэнцыі. Пра Машэрава, напрыклад, якога яна бачыла на першай нарадзе. Прыгожы чалавек быў Машэраў і добры, пра народ думаў. Сяляне ўспамінаюць яго добрым словам. Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.